Secde Suresi Mekke'de indirilmiş olup 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Elif Lam Mim. Tenzilul kitabi la raybe fihi min rabbil alamin. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Bilakis o gerçeğin ta kendisidir. Senden önce kendilerine uyaran hiçbir peygamber gelmemiş olan bir toplumu doğru yolu bulmaları ümidiyle uyarman için Rabbin tarafından gönderilmiştir. Allahu'l-lezî halakassemâvâti vel-ardı ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâm. في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Allah o hak mabuddur ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları 6 günde yaratmış, sonra da arşına kurulmuş mutlak hükümrandır. Sizin ondan başka ne haminiz ne şefaatçiniz vardır. Hala gereğince düşünmez misiniz? يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde ona yükselir. ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. İşte gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen alemleri bilen, mutlak galebe ve kudret, mutlak rahmet sahibi odur. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ. Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp, insanı ilkin çamurdan yarattı. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Sonra onun neslini önemsiz bir suyun özünden, meniden üretti. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sonra ona en uygun şeklini verdi. Ona ruhundan üfledi. Size kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ne az şükrediyorsunuz. وَقَالُوا اَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اَاِنَّا لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Bir de, toprağın dibinde toz olup kaybolduğumuz zaman, gerçekten bu hale gelmiş olan bizler mi yeniden yaratılacağız, derler. Hatta onlar Rablerinin huzuruna varacaklarını da inkar ederler. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Sen de ki, sizi canınızı almakla görevlendirilen ölüm meleği vefat ettirecek. Sonra da Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. Bir görseydin o suçluları, Rablerinin huzurunda mahcupluktan başları önlerine eğilmiş şöyle derken, gördük, işittik ya Rabbena, ne olur bizi dünyaya bir gönder, öyle güzel, makbul işler yaparız ki, çünkü gerçeği kesin olarak biliyoruz artık. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Eğer dileseydik, bütün insanlara hidayet verir, doğru yola koyardık. Lakin cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım hükmü kesinleşmiştir. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Öyleyse siz nasıl bugünkü buluşmayı unuttunuz ve bu unutmayı ömür boyu sürdürdüyseniz, biz de bugün sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü tadın bakalım sürekli azabı. اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki, kendilerine o ayetler hatırlatıldığında, derslerini hemen alır, secdeye kapanır, Rablerine hamd, onu takdis ve tenzih ederler. Asla kibirlenmezler. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkar, cezalandırmasından endişe ederek, rahmetinden ümid içinde olarak, Rablerine dua edip yalvarırlar ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükafat olarak gözlerini aydın edecek, gönüllerini ferahlatacak hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Öyle ya, mümin olan hiç fasık gibi olur mu? Bunlar asla bir olmazlar. اَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. İman edip, güzel ve makbul işler işleyenlere, yaptıklarına karşılık, konukluk olarak, meyve cennetleri vardır. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Yoldan çıkmış fasıkların ise barınakları cehennemdir. Her ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya itilirler. Onlara, cehennem azabını yalan sayıyordunuz, tadında görün bakalım, denir. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. O kâfirlerin dönüş yapmaları ümidiyle onlara en büyük azaptan önce dünyada açlık, musibet, esaret, ölüm gibi peşin bir azap tattıracağız. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Rabbinin ayetleriyle kendisine nasihat edildiğinde sırtını dönüp uzaklaşan kimseden daha zalim kimse olur mu? Biz o suçlulardan elbette intikam alıp onları cezalandıracağız. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Şu bir gerçektir ki sana verdiğimiz gibi Musa'ya da kitap vermiş, sana vahyettiğimiz gibi ona da vahyetmiştik. Dolayısıyla onun da böyle bir vahiy aldığından hiç tereddüdün olmasın. Biz ona verdiğimiz kitabı İsrail oğullarına rehber kıldık. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Onlar sabrettiği ve ayetlerimize kesin olarak inandıkları müddetçe, biz emir ve irşadımızla onlardan doğru yolu gösteren önderler tayin ettik. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ. Senin Rabbin, kıyametteki büyük duruşma günü, ihtilaf ettikleri hususlarda, onlar arasında kesin hükmü elbet verecektir. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. Yurtlarında dolaştıkları nice nesillerin hayatlarını sona erdirmemiz onları doğru yola irşad etmiyor mu? Elbette bunda ibretler vardır. Hala nasihat dinlemeyecekler mi? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. Görmüyorlar mı ki biz otsuz kır araziye su sevk ediyoruz. Onun sayesinde hayvanların ve kendilerinin yiyecekleri ekinleri yetiştiriyoruz. Hala bunları görmeyecekler mi? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Bir de eğer iddianızda doğru iseniz bu fetih, zafer veya kesin hüküm ne zaman derler. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. De ki, fetih günü kâfirlere imanları fayda vermez. Onlara mühlet de verilmez. فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. Şimdi sen onları kendi hallerine bırak. Yardımımızı veya onların helak edilmelerini bekle. Çünkü onlar da senin helak olmanı bekliyorlar.